برگ سبز، برنامه شماره 149. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. جام جانم را نیاز جوشش صهبا نبود، خوندلی ها بود اگر می در دل مینا نبود. چشمه چشمم چراغ روشن امید بود، چشمه چشمم چراغ روشن امید بود. نعمت دریا دلی بود در دل دریا نبود. در هراس از خیش و بیم این و آن جان سوختم. در هراس از خیش و بیم این و آن جان سوختم. کاش همچون شعله ام از خار و خس پروا نبود. نکته ها پرداختم تا باز گوید رازها. ناله شبگیر ما بر جان کس گیرا نبود. آبرومندی نمی دانند رسوایان عشق. آبرومندی نمی دانند رسوایان عشق. قصه گوی ما که می شد گر دل رسوا نبود. نکته ها پرداختم تا باز گوید رازها. ناله شبگیر ما بر جان کس گیرا نبود. در قبای قیرگون شب ره فردا نجوست. جان سرگردان چه می کرد در دل شبها نبود. گفتی که به جای آرم و گفتم که نیاری. نه تو گفتی که به جای آرم و گفتم که نیاری عهد و پیمان وفاداری و دلبندی و یاری؟ تن آسوده چه داند که دل خسته چه باشد؟ من گرفتار کمندم، تو چه دانی که سواری؟ عرقت بر ورقه روی نگارین به چه ماند؟ همچو بر خرمن گل قطره باران بهاری. ای خردمند که گفتی نکنم چشم به خوبان، ای خردمند که گفتی نکنم چشم به خوبان، به چه کار آیدت آن دل که به جانان نسپاری؟ آرزو می کندم با تو شبی بودن و روزی، یا شبی روز کنی چون منو روزی به شب آری. سعدی آن طبع ندارد که ز خوی تو برنجد، خوش بود هرچه تو گویی شکر و هرچه تو باری. در دلم گل بکنه در دلم گل بکنه پر تو به ما روشن از ما شبت شب مسیحین گاهی thank you. ما دود به چشمان حسود خوش برار ز دل سوخت که جان بخش بود عفو گناهی گویی یار یار یار امید من جانم Thank you.